A tak właściwie w kontekście tego, co chciałem wam powiedzieć, czym się chciałem podzielić na wstępie, to nawet się cieszę, że tak rozmawiacie. Nie ustajecie w tych rozmowach, że trzeba je przerywać, że trzeba właściwie pukać w mikrofon. I tak sobie teraz myślę, dlaczego się nie puka? Bardzo dużo ludzi puka w mikrofon. Tak sobie myślę, że właśnie ja wiem, czy trzeba. Może właśnie nie trzeba, może właśnie powinniśmy sobie rozmawiać, ale tak się umówiliśmy, że o wpół do zaczynamy, to jest już 5 po wpół do. Kochani, więc teraz postarajmy się wyciszyć i skoncentrować na Słowie Bożym, z którego przeczytam króciutki fragmencik. Ewangelia Łukasza, rozdział 22. Od którego wersetu? Może od 28. A wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w moich próbach. To mówi Pan Jezus do swoich uczniów. I ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał mój Ojciec, abyście jedli i pili za moim stołem w moim królestwie i zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. I powiedział Pan: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę, lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. Tutaj zakończę. Kochani, utwierdzaj swoich braci, gdy się nawrócisz. To ten werset mnie tak dotyka ostatnio. I zacząłem troszeczkę wcześniej, od tego 28, gdzie Pan Jezus mówi, że wytrwaliście przy mnie w moich próbach. Pan Jezus, gdy był obecny i gdy chodził z uczniami, gdy był ich mistrzem, nauczycielem, bliską osobą w ciele, to uczniowie byli w pewien sposób zabezpieczeni. Tak się przynajmniej czuli. Czuli się przy nim dobrze. Niejednokrotnie to mówili, dawali temu świadectwo. Pan Jezus zapowiada, że przychodzi taki moment, w którym On odejdzie. W którym odejdzie i w którym już nie będzie fizycznie do nich przemawiał, nie będzie fizycznie ich pocieszał. Zapowiada też, że będą już inne czasy, że przyjdzie taki moment, w którym przez Ducha Świętego będzie obecny i będzie dalej ich pocieszycielem, ale oni może jeszcze do końca tego nie rozumieją. Na pewno to, co Pan Jezus chce im przekazać w tym ostatnim momencie, to to, że przyjdzie taki czas, że będzie potrzeba, aby utwierdzać braci. Tak się Panu Bogu upodobało też, że w Kościele, wśród ludzi będziemy w ten sposób sobie usługiwać ku utwierdzaniu, ku umacnianiu serc, utwierdzaniu wiary, pocieszaniu, pokrzepianiu, odświeżaniu. To są wszystko takie słowa obecne później w Biblii, w Nowym Testamencie, gdy czytamy historię apostoła Pawła, to widzimy, że on bardzo często o tym mówi. Ta koncepcja utwierdzania braci, koncepcja umacniania ich. Nie kończył na tym, że zakładał zbór i szedł dalej, ale bardzo często widzimy, że wracał w te same miejsca właśnie po to, żeby umacniać tych braci, utwierdzać. I co sobie myślałem, jeszcze powiem wam o tym Szymonie, który odebrał te słowa tak bezpośrednio od Pana Jezusa. Czy to jest taka koncepcja ustanowienia papiestwa? Może tak zapytam trochę przewrotnie, bo wiem, że są ludzie, czy nawet całe nurty w chrześcijaństwie, które by się w tym tego doszukiwały, tak? Że właściwie ta posługa umacniania, utwierdzania braci została przekazana czy to papieżowi, czy jakiejś specjalnej grupie ludzi, bo może tak można jeszcze do tego podejść, że przenosząc to na nasz grunt może, tak, że my jesteśmy jakąś grupą, tak, która wymaga tego utwierdzania, no i jest pastor, który będzie utwierdzał nas. No na pewno też, bo duszpasterstwo, czy w ogóle posługa biskupów wyraża się w tym, że utwierdzają pozostałych braci. Ale czy to tylko ma być tak ograniczone do właśnie do usługi konkretnych ludzi? Czy czasami nie jest tak, że my wszyscy jesteśmy wezwani do tego, żeby mieć tą społeczność między sobą, która będzie się charakteryzowała również między innymi utwierdzaniem drugiego człowieka, brata, siostry? Tutaj Pan Jezus mówi to do Piotra. Mówi to w specyficznym kontekście, bo dalej czytamy, że Piotr mówi, że tak, ja jestem gotowy, ja mogę za tobą pójść. Pan Jezus mówi mu, że Piotrze jeszcze, tam Szymonie, tak? Nie, Piotrze. Piotrze, kogut nie zapieje, a trzy razy się mnie zaprzesz. A wcześniej mówi mu, ale gdy się nawrócisz, to utwierdzaj braci. Więc on miał taką potrzebę usłyszenia tego. Pan Jezus wiedział, że musi mu to powiedzieć. Natomiast jak jest z nami? Czy my czujemy się dzisiaj ludźmi, którzy już jesteśmy nawróceni i którzy jesteśmy gotowi do tego, żeby utwierdzać wiarę, pokrzepiać serca brata, siostry w Kościele, tu gdzie żyjemy? Dużo ostatnio rozmawiamy w Gdańsku, tam w naszym gronie właśnie z Łukaszem. Gromadzimy się, spotykamy po to, by rozmawiać też o tych rzeczach. I powiem wam, bardzo jesteśmy zbudowani tym, że możemy sobie usługiwać w taki sposób, pokrzepiać się i wzmacniać. I przyjeżdżamy tutaj też, w środy. I na przykład, ja nie będę sięgał do wielu tych śród, bo to one wszystkie tym się charakteryzują, ale na przykład ostatnia środa. Wracaliśmy, słuchajcie, z tej środy samochodem tak zbudowani mocno, tak pokrzepieni słowami braci, sióstr. Piękne świadectwa padały, takie pokrzepiające. Ach, kto nie był, niech żałuje. My byliśmy i naprawdę bardzo, bardzo się cieszymy z tego, że tak możemy sobie usługiwać, że możemy się wsłuchać w siebie i doznawać tego pokrzepienia. Co jeszcze się wiąże z tą ideą pokrzepiania serc? Tak z naszego doświadczenia i z naszych refleksji wynika, że wiąże się to mocno ze społecznością jednych z drugimi. Że nie da się tej idei pokrzepiania wprowadzić w takim systemie, gdzie ludzie przychodzą po pewne usługi, siadają sobie na miejscu, wysłuchają i wyjdą. Nie da się tego tak zrobić. Znaczy w pewnym sensie oni się zbudują, tak? Znaczy oni, ja przepraszam, że tak mówię, bo to nie konkretnie do ludzi teraz mówię, tylko tak generalnie, że możemy, może tak powiem, możemy w pewnym sensie budować swoją wiarę właśnie po prostu, nie wiem, wysłuchając kazania, idąc do domu i później przychodząc za tydzień, znowu wysłuchając kazania, znowu wracając do swoich spraw. To jakąś odrobinkę dostaniemy, ale w takiej społeczności bliższej, kiedy możemy się spotykać po to, żeby rozmawiać ze sobą głęboko, tam docierać do tych głębokich naszych spraw, usłyszeć w głosie brata czy siostry, co tam go głębiej porusza, z czym sobie może nie radzi, albo co go boli i wtedy sobie usługiwać na tym poziomie braterskim. Nie już, wiecie, pulpit, słuchacze, tylko siąść przy stole i pogadać. Głębiej dotrzeć jeden do drugiego. I to pokrzepia wtedy, to wzmacnia. Można sobie naprawdę dobrze usługiwać. I tak jak my to mamy na przykład w Gdańsku, gdy się spotykamy w dwie rodziny, tak? Bo to nie jest duża społeczność. To są dwie rodziny, ale powiem wam, że naprawdę dzięki tej bliskości, dzięki temu, jak możemy głębiej dotykać naszych problemów, to nasza wiara dostaje taki właśnie zastrzyk pokrzepienia i tego utwierdzenia. I do tego chciałbym zachęcać. Tu w Wejherowie tak samo możemy to robić. Dzisiaj zakończymy nabożeństwo i jest agape. I to jest też ten czas, w którym możemy to robić. A jak nie ma agape, to też możemy. Możemy się spotkać, możemy się umówić, spotkać w tygodniu, w mniejszym gronie, w dwie rodziny, zaprosić na obiad, utwierdzać braci. Musimy to robić, kochani, bo jesteśmy do tego powołani. Jeżeli zrozumiemy, że to nie jest powołanie tylko poszczególnych ludzi, ale to jest powołanie każdego chrześcijanina, żeby był w społeczności z braćmi, siostrami i usługiwał sobie nawzajem. Jeżeli tego tak nie pojmiemy, to no mocno się ograniczymy w tym usługiwaniu. Mocno. A przecież nam nie zależy na tym, żeby tylko jakąś kapkę z tego dostawać, jakąś cząstkę, ale żeby wrastać w ten doskonały obraz. Obraz Pana Jezusa, który miał tą społeczność ze swoimi uczniami. I ma nadal. W inny sposób, ale ma. I nie zostawił nam tylko takiego, wiecie, chrześcijaństwa w stylu, że relacji tej pionowej takiej, tylko patrzeć do góry i słuchać tego głosu z góry, bo to przede wszystkim, ale zostawił nam też tą, przepraszam, zostawił nam tą relację poziomu, tak, między nami, którą możemy mieć. Nie możemy jej zaniedbać, nie możemy, myśląc o tym, że to jest coś takiego wtórnego, może mniej ważnego, że można bez tego, tak, że tak się da. Tak się nie da, bo kompletem jest relacja z Panem i kompletem jest relacja z ludźmi. Obie muszą być na tyle głębokie, na ile nas tylko stać. Jak to się mówi w świecie, ile fabryka dała. Bo jeżeli świadomie się ograniczamy w tym, to jesteśmy na zupełnie błędnej drodze. I tyle chciałem tytułem wstępu, a teraz chciałbym was, kochani, zachęcić do tego, by się modlić. Bo modlitwa społeczna jest jednym z tych elementów tej usługi wzajemnej. Gdy słyszymy, że bracia się modlą, rośnie nasze serce, czyż nie? No i tak samo jest to skierowane do tych, którzy, powiedzmy, się głośno nie modlą. Z różnych powodów, no ale jeżeli z jakiegoś takiego powodu, wiecie, że jest jakieś skrępowanie, że serce by chciało, bo to tak czasami jest, że serce chce, nawet w głowie już się rodzi, ale jakieś skrępowanie jest, coś nie pozwala, coś wie, ten głos w gardle jest związany, to pomyślmy o tym, żeby o tym pogadać też, żeby próbować, bo to nawet kilka słów, wiecie, które ze szczerego serca popłyną, nawet jak to są słowa niezgrabne, no to zbuduje naszą wiarę, bo to są słowa dziecka Bożego z serca, które śle do Boga, to musi zbudować wiarę drugiego człowieka. Musi. Nie ma inaczej. Więc zachęcam do modlitwy, do śpiewania. Do śpiewania też zachęcam, bo śpiewanie na chwałę Bogu jest również bardzo budujące. Dobrze się czujemy w gronie braci, którzy śpiewają, i sióstr. To nie jest tylko tak, że dobrze się czujemy tak jak na koncercie, że emocje nasze się dobrze czują. Ale nasz duch też wielbi Boga w większej radości, gdy jest to społeczne, gdy jest w gronie świętych ten śpiew płynie. Później będzie wieczerza, później będzie... A, wcześniej jeszcze będzie słuchanie Słowa Bożego, o tym nie zapominam też. Ale później będzie jeszcze ten czas agape. Kochani, zachęcam do tego, by budować relacje z sobą. Budować relacje na głębszych poziomach. Dopytać, umówić się na spotkanie. Poświęcić czas, poświęcić energię. Dzisiaj jak jechaliśmy, taki mądry człowiek w radiu mówił, Że najcenniejsze, co jeden człowiek drugiemu może dać, to poświęcić właśnie swój czas, swoje życie, swoje zasoby. Taką mądrą rzecz powiedział, ale to tak wynika też ze Słowa Bożego. Jak dobrze zrozumiemy, czym jest złożenie naszych ciał na ofiarę, to też zobaczymy w tym, że jest to poświęcenie jeden drugiemu. Ach, chciałem w 5 minut wszystkie aspekty poruszyć, tak się nie da. Ale mam nadzieję, że taki impuls wam dałem do tego, by o tym pomyśleć w modlitwie przed Panem, w wyciszeniu, a Duch Święty, mam nadzieję, to rozwinie już w takich odpowiednich słowach, nie takich jak moje. Amen. Dziękujemy, drogi Ojcze, że gromadzisz nas w Twoim świętym duchu, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który umarł za nas, który oczyścił nas swoją świętą krwią, który przyodział nas w czyste szaty i który uczynił nas Kościołem, Twoim ciałem. Należymy do Ciebie, pragniemy wielbić Ciebie, służyć Tobie i pragniemy też wzajemnie się budować. Pragniemy usługiwać jedni drugim tym darem, który każdemu z nas dałeś. Jednym dałeś więcej, drugim dałeś mniej, ale nikogo nie pozostawiłaś bez Twojego obdarowania. Panie, modlimy się, byś dzisiaj wypełnił to miejsce chwałą dla Twego imienia, słowami, które przyniosą nam zachętę, zbudowanie, pokrzepienie, pocieszenie, wzmocnienie. Prosimy, byś w swoim świętym duchu pobłogosławił wszelkie nasze wysiłki i starania, aby uczcić Ciebie i aby wzajemnie się zbudować. Niechaj Twój święty duch wypełnia nas, których uczyniłeś swoją świątynią. Niechaj Twój święty duch przemawia do nas. Niechaj dotyka naszych serc, naszych głębokości. Prosimy o Twe błogosławieństwo i Twoje działanie. Amen. Amen. Amen. Dzięki Ojcze za możliwość spotkania się w gronie braci i sióstr przed Twoim obliczem. Pomóż nam Ojcze zostawić jakieś sprawy, które może gdzieś tam chodzą nam po głowie. Jakieś sprawy przeszłe, czy to, co nas czeka. Skoncentrować się teraz na wsłuchiwaniu się w Twój głos. Dzięki, że mamy tę możliwość, Ojcze. Dzięki, że masz dla nas słowa, zachęty, pocieszenia. Wytrzeba to napomnienia. Chcemy to przyjmować wszystko, Ojcze, z radością, wdzięcznością. Dzięki, Ojcze, że jesteś pośród nas. Amen. Amen. Amen. Z 5 Mojżeszowej. Starajcie się więc postępować tak, jak to wam nakazał wasz Bóg Jahwe. Nie zbaczajcie ani w prawo, ani w lewo. We wszystkim postępujcie drogą, którą wytyczył wam Jahwe, wasz Bóg, abyście żyli, by się wam powodziło i byście przedłużyli wasze dni w kraju, który posiądziecie. A oto przykazania prawa i nakazy, których polecił mi nauczyć was Jahwe, wasz Bóg, byście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by wziąć go w posiadanie. Izraelu, masz odczuwać bojaźń przed Twym Bogiem, Jahwe, zachowując wszystkie Jego prawa i przykazania, jakie ja Ci nadaję. Ty sam oraz Twoi synowie i wnukowie po wszystkie dni życia tego, aby się przedłużył okres Twego życia. Słuchaj więc, Izraelu, i staraj się wypełnić to, przez co dobrze będzie Ci się działo i przez co bardzo się rozmnożysz w ziemi mlekiem i miodem płynącej, jak Ci to zapowiedział Jahwe, Bóg Twoich ojców. Słuchaj, Izraelu, Jahwe jest naszym Bogiem. Jahwe jedyny. Będziesz miłował swego Boga Jahwe z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich swoich sił. Niechaj słowa, które ja Ci dziś nakazuję, Tobie pozostaną w Twym sercu. Wpajaj je też swoim synom, mówiąc o nich. Kiedy przebywasz w domu i kiedy jesteś w drodze, kiedy się kładziesz i gdy wstajesz, przywiąż je jako przypomnienie do swej ręki i niech będą znakiem między Twymi oczami. Wypiszesz je na odrzwiach Twojego mieszkania i w bramach Twoich. Ojcze, dziękuję, że mogę przyjść do Ciebie tu w społeczności. Dziękuję przede wszystkim za Pana Jezusa Chrystusa, który mi to umożliwił. Dziękuję, że ukochałeś tak bardzo, że Syna swego dałeś. Powiedziałem, że przez wiarę mógł dostąpić życia wiecznego. Bardzo ukochałeś. I pragniesz również naszej miłości, dania serca. Panie Jezu, teraz myślam o Twoim poświęceniu, o tym cierpieniu, jakie zniosłeś za moje grzechy i nieprawości. To czasem brak mi słów. Kiedyś zobaczę, to będę mógł spojrzeć w Twoje oczy. Może chcę Ci serdecznie podziękować, że nie pozostawiłeś nas w tym świecie, na zguby, na porządliwości różne. Ale że okazałeś tak wielką łaskę, oczyściłeś nas swoją świętą krwią, przygarnąłeś do Twojego stada. Daj nam, aby nasze serce były wdzięczne Tobie, bardzo wdzięczne. I nasze usta były otwarte w wyznawaniu Ciebie publicznie, w Kościele i w świecie. Dziękuję Ci, że mogę swój wzrok, swoje serce skierować, Panie, na Ciebie, żeby przyjąć Twoją miłość, Twoje przebaczenie i akceptację. A wtedy faktycznie będę mógł również bliźnim podzielić się tym, co mam od Ciebie. Bądź z nami w naszych sercach. Bądź uwielbiony przez nasze serce i myśli. Amen. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. O nich przesadnie się nie troskajcie, lecz wszystkie wasze potrzeby polecajcie Bogu w modlitwie błagalnej, połączonej z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, niech strzeże w Chrystusie Jezusie serc i myśli waszych. Wreszcie, bracia, niech myśli wasze zwracają się ku temu wszystkiemu, co prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe i chlubne, co cnotliwe i zasługujące na chwałę. Pójdziesz Ty.

Amen. Amen. W niebie święć się i imię Twe, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twa. Chleba nam dzisiaj daj, przebacz nasze winy nam, jako i my odpuszczamy bliźnicy. Panie, niech Twoja wola będzie zawsze w życiu mym. Kocham Cię, Twemu słowu wierzę, jestem dzieckiem Twym. Pomóż mi w chwili złej, dodaj siły, otrzyj łzy. Troski składam w Twoje ręce, ufam Ci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się i imię Twe, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twa. Chleba nam dzisiaj daj, przebacz nasze winy nam, jako i my odpuszczamy bliźnim. Panie, niech Twoja wola będzie zawsze w życiu mym. Kocham Cię, Twemu słowu wierzę, jestem dzieckiem Twym. Pomóż mi w chwili złej, dodaj siły, otrzyj łzy. Troski składam w Twoje ręce, ufam Ci. Ja ufam Ci. Chodzimy się dzisiaj wspólnie przed Twoim tronem, by Ciebie wywyższyć i uwielbić. By powiedzieć Tobie, Panie, jak bardzo jesteśmy wdzięczni, jak bardzo jesteśmy rozkochani w Tobie. Objawiłeś nam siebie samego, pokazałeś nam Jakie masz myśli o nas? Pokazałeś też tam cel. Wieczność z Tobą. Panie, i też chcemy wyznać, że na tej drodze, na której nas postawiłeś, chcemy iść wpatrzeni w Ciebie, ale chcemy iść razem. Chcemy jako dzieci Twoje wspólnie uwielbiać Ciebie, wspólnie wywyższać. Boże, też prosimy Cię, abyś nas uzdolnił do tego, by nasze modlitwy płynęły z serca. Abyś, Panie, dał nam też zrozumienie, o co się modlić, jak się modlić. Boże, by to było Tobie miłe. Chciałbym Cię też prosić, Panie, o to, byś objawiał nam, jak możemy dobrze sobie usługiwać tutaj, na tym miejscu, czy w ogóle w życiu naszym. Jak tą miłość braterską, którą nam dałeś, od której nas pouczyłeś, do której nas wzywasz, jak ją w praktyce realizować, jak dawać z siebie właśnie drugiemu człowiekowi to, co mamy najcenniejsze. To błogosławieństwo, którym Ty nam sam błogosławisz. Tą łaskę, to miłosierdzie, to współczucie głębokie. Panie, tak chcemy upodabniać się do Ciebie w tej kwestii również. Dopomóż nam, Boże. Dopomóż nam być Twoimi dziećmi, miłymi Tobie i braćmi, siostrami dla siebie nawzajem. Tak jak nam poleciłeś, tak jak dałeś przykład. Panie Jezu, dałeś taki przykład, głęboki, taki dobry. Tak możemy w Ciebie się wpatrzeć i naśladować Ciebie. Wzbudź nas, Panie, tą gorliwość, by Ciebie w tym naśladować. Amen. Amen. Pokojem Bóg, pokojem.

Amen. Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Jahwe. Prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Jahwe na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie i 10 strunach. Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie. Bo słowo Jahwe jest prawe, a każde Jego dzieło niezawodne. On miłuje prawo i sprawiedliwość. Ziemia jest pełna łaskawości Jahwe. Przez słowo Jahwe powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego. On gromadzi wody morskie, jak w worze, oceany umieszcza w zbiornikach. Niech cała ziemia boi się Jahwe i niech się go lękają wszyscy mieszkańcy świata, bo sam przemówił i wszystko powstało. On sam rozkazał i zaczęło istnieć. Jahwe udaremnia zamiary narodów, wniwecz obraca zamysły ludów. Zamiar Jahwe trwa na wieki, zamysły Jego serca poprzez pokolenia. Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Jahwe, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Jahwe patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich, spogląda z miejsca, gdzie przebywa na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który ukształtował każdemu z nich serce. On, który zważa na wszystkie ich czyny. Nie ratuje króla liczne wojsko, ani wojownika nie ocali wielka siła. W koniu zwodniczy ratunek i mimo wielkiej swej siły nie umknie. Oto oczy Jahwe nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce, aby ocalił życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Dusza nasza wyczekuje Jahwe, On jest naszą pomocą i tarczą. W Nim przeto raduje się nasze serce. Ufamy Jego świętemu imieniu. Niech nas ogarnie łaska Twoja, Jahwe, według ufności pokładanej w Tobie. Dzięki Ci, Boże, za Twoje słowo. Dzięki Ci za Twoją miłość. Dzięki Ci za Twoją opiekę i troskę. Dzięki Ci. Prosimy Cię, prowadź nas ku sobie. Amen. Amen. Panie Boże, Jahwe, tak dziękuję Ci, Panie, że Ty dajesz to słowo, Boże, że nielicznemu wojsku Króla wdzięcza zwycięstwo, a nie Jego siła sprawia, że wygra tą bitwę, ale Panie, dzięki Tobie. Panie Boże Wszechmogący, tak proszę Cię, Panie, abyś dzisiaj działał w naszym życiu, bo nasze życie jest krótkie, Boże. Dzisiaj jesteśmy tutaj i jutro nas już nie ma. Panie, proszę Cię, daj nam siły do wytrwania, ale też siły do tego, aby podążyć Twojej sprawiedliwości. Daj nam, Boże, doświadczyć cudów, jak za dawnych dni, Panie. Tak jak inny psalmista tymi psami mówi, jak w dniach minionych, Panie, abyśmy doświadczali Twoich cudów, Twojego wsparcia, aby, Panie, nasze udlałe ręce, drżące kolana, Boże, doznały Twojego cudownego posilenia. Aby nasze serca, Panie, tak omdlałe, na nowo napełniły się entuzjazmem i taką chęcią i wolą, Panie, poświęcenia swojego życia dla Ciebie. Panie nasz Boże Wszechmogący, to wszystko to może sprawić, że nasze życie może z powrotem nabrać tych właściwych barw, które, Panie, są miłe Tobie, tego ognia, który na nowo może zapłonąć w naszych sercach. Panie Boże, tak Cię proszę, Panie, abyś pomógł nam prostować nasze drogi za błędy, które popełniliśmy w minionych latach, Panie. Bo Ty jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym i jesteś Bogiem dobrym. Panie Boże, aby żadne brzemię, żadna nieprawość nie ciągnęła się za nami. ale żebyśmy mieli stawić czoło każdemu problemowi i każdemu człowiekowi na naszej drodze. W sposób, Panie, miły Tobie, w sposób odważny. Proszę Cię, Panie, byś dzisiaj pobłogosławił to słowo, abyś dotykał się naszych serc. Prosimy. Aby, Panie, nasze myśli się dzisiaj kierowały ku Tobie, bo Ty dajesz nadzieję, Boże. Ty dajesz nadzieję i wytchnienie i dajesz rozwiązanie wszelkich problemów. Proszę Cię, napełnij nasze serca wiarą, abyśmy nie wątpili, że Ty, Boże, możesz dzisiaj tu przyjść i przynieść rozwiązanie, przynieść ulgę, przynieść pocieszenie, przynieść to, co dzisiaj potrzebujemy, aby się stało w naszym życiu. Bo Panie, o Tobie jest powiedziane, że Ty jesteś Bogiem żyjących, nie Bogiem martwych. Nie Bogiem umarłych, ale Bogiem tych, którzy żyją. I Ty jesteś Bogiem żywym. Ty działasz, przemawiasz. Ja do takiego Boga dzisiaj, Panie, przychodzę. Nie do jakiegoś bożka z drewna, z kamienia, czy z wytworu ludzkiej filozofii, ale do Ciebie, Boże, który prawdziwie dokonujesz cudów i pocieszasz, wzmacniasz i naprawiasz drogi człowieka przed Twoim obliczem. Bo, Panie, w moim sercu jest to pragnienie, aby się podobać Tobie. Jest to pragnienie, Boże, i pragnę, abyś tego dokonał w moim życiu. I wierzę, Panie, że to się stanie. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę, bracia, siostry. Czy ktoś z Was ma ze sobą telefon komórkowy? Czy wiecie, co należy z nim zrobić? Co niedzielę trzeba przypominać? Czy macie ze sobą Słowo Boże? To je otwórzcie, proszę. Na Księdze Sędziów, rozdział 15. Kontynuujemy rozważanie życia niezwykłego sędziego Izraela, Samsona. Człowieka, który od łona matki został powołany na Bożego Nazyrejczyka. Człowieka oddzielonego. Człowieka poświęconego Bogu do szczególnych zadań, do szczególnych Bożych planów. Od młodych lat działa w nim duch Jahwe. Jednak widzimy w Samsonie rozliczne ludzkie słabości. Właściwie pierwsze kroki, które czyni w swoim życiu, to kroki nieposłuszeństwa Bogu. Obiera sobie wybrankę serca z ludu Filistynów, najeźdźców, prześladowców, wrogów Boga. Mimo próśb i tłumaczenia rodziców, Samson uparcie żąda jej za żonę. I tak się staje. Wyprawiają huczne wesele, podczas którego Samson zadaje zagadkę swoim zaproszonym biesiadnikom. Biesiadnicy głowią się, próbują rozwiązać, bo jest cena za rozwiązanie zagadki. Jeśli uda im się rozwiązać, to dostaną od Samsona nowe szaty i nową bieliznę. Jeśli zaś nie uda im się rozwiązać jego zagadki, oni wszyscy, 30 gości, będą musieli jemu dać szaty nowe szaty i nową bieliznę. I nie mogąc rozwiązać tej zagadki, udają się do jego żony i ją szantażują, i ją zastraszają, i ją doprowadzają do miejsca, w którym ona zdradza Samsona, zdradza jego zagadkę, rozwiązanie tej zagadki. I Samson, chcąc nie chcąc, musi wywiązać się z danej obietnicy, udaje się do sąsiedniego nadmorskiego miasteczka, w którym wielu turystów z Filistii spacerowało po bulwarze i tam napada jednego po drugim. 30 Filistynów obdziera z ich szat i przynosi je i daje swoim biesiadnikom. Po czym rozwścieczony zostawia swoją żonę w Timnie, a wraca do swojego domu. Tam zakończyliśmy jak dotąd tą historię. Czytamy w 15 rozdziale Księgi Sędziów, że po pewnym czasie w porze zbiorów pszenicy Samson wziął koźlątko i poszedł odwiedzić swoją żonę. Chciałbym spotkać się z moją żoną w jej pokoju, powiedział. Ale jej ojciec nie pozwolił mu na to. Naprawdę, myślałem, wyjaśnił, że ją całkowicie znienawidziłeś. Dałem ją więc twojemu drużbie. Ale zobacz, czy jej młodsza siostra nie jest piękniejsza od niej? Weź ją sobie zamiast tamtej. Samson odpowiedział, tym razem będę bez winy, jeśli wyrządzę Filistyną krzywdę. Po tych słowach Samson poszedł, schwytał 300 lisów, albo jak w niektórych przekładach szakali, i raczej były to szakale, gdyż te są powszechniejsze i poza tym grasują w stadach. Ale niewykluczone, że łapał lisy pojedynczo. Po dwa szakale zwrócił ogonami do siebie, między ogonami poumieszczał pochodnie, zapalił je i pognał szakale w łany Filistynów. W ten sposób spalił stogi snopów, zboże rosnące na polu, winnice i gaje oliwne. Filistyni zaczęli dochodzić, kto to zrobił. Samson, powiedziano, zięć Tymnity, bo ten wziął jego żonę i oddał ją jego drużbie. Filistyni poszli więc i spalili zarówno żonę Samsona, jak i jej ojca. Wtedy Samson powiedział, skoro tacy jesteście, to popamiętacie. Nie ustanę, póki się na was nie zemszczę. I urządził wśród nich okrutną rzeź, po czym odszedł i zamieszkał w grocie w skałach Etam. Filistyni jednak wyruszyli i rozłożyli się obozem w Judzie. W Lechi rozstawili się do walki. Wtedy Judejczycy zapytali, dlaczego wyruszyliście przeciwko nam? Wyruszyliśmy, odpowiedzieli, aby schwytać Samsona i zrobić mu tak, jak on nam. W związku z tym oddział 3000 Judejczyków przybył pod grotę w skałach Etam. Czyżbyś nie wiedział, zapytali, że rządzą nami Filistyni? Co ty nam zrobiłeś? A on na to, potraktowałem ich tak, jak oni mnie. Przyszliśmy tu, by cię związać i wydać w ręce Filistynów, wyjaśnili. A Samson im odrzekł, przysięgnijcie mi w takim razie, że wy sami nie zwrócicie się przeciwko mnie. Odpowiedzieli, nie zwrócimy się. Zwiążemy cię tylko mocno i wydamy w ich ręce, ale na pewno cię nie zabijemy. Związali go więc dwoma nowymi sznurami i sprowadzili ze skał. Gdy Samson przyszedł do Lehi, Filistyni wznieśli okrzyk bojowy i wyszli mu na spotkanie. Wtedy Samsonem zawładnął duch Jahwe. Sznury, które krępowały mu ramiona, stały się jak lniane nitki w płomieniach. Pęta wręcz stopniały mu na rękach. Zauważył jakąś świeżą, oślą szczękę. Sięgnął po nią, chwycił ją w dłoń i położył nią trupem 1000 wojowników. Na koniec zawołał, pod szczęką osła padł osioł na osłach. Pod szczęką osła 1000 mi się nie ostał. W końcu wypuścił szczękę z ręki. Miejsce to zaś nazwał wzgórzem szczęki. Po walce był tak spragniony, że zawołał do Jahwe. Ty, ręką swojego sługi sprawiłeś to wielkie wybawienie, ale ja zaraz umrę z pragnienia i wpadnę w ręce tych nieobrzezanych. Wtedy Bóg rozszczepił niszę skalną znajdującą się w Lehi i popłynęła stamtąd woda. Samson napił się i znów był pełen życia. Dlatego nazwał to źródło źródłem wołającego. Jest ono w Lehi po dziś dzień. I tak przez 20 lat Samson rozstrzygał sprawy Izraela w czasach Filistynów. Kolejna niesamowita historia. Jeśli cokolwiek wydaje się tutaj komuś niewiarygodne, bo niemożliwe, należy pamiętać, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Widzimy, że duch Jahwe zstępował na Samsona, kierował, wzmacniał go, uzdalniając do niezwykłych wyczynów i niekonwencjonalnych sposobów prowadzenia zaczepnej wojny. Po gwałtownym wybuchu gniewu na zdradę żony, emocje Samsona powoli ostygły. Chociaż Samson wrócił z wesela wściekły na zdradzieckie zachowanie swojej żony i nie zabrał jej ze sobą, nie zamierzał jednak wcale zrywać z nią zawartego małżeństwa. Wkrótce w jego sercu pojawiła się tęsknota i wrócił do jej domu, nie tak jak dzisiaj my byśmy zrobili z bukietem kwiatów, ale z ówczesnym prezentem w postaci koźlątka, mając nadzieję, że zastanie skruchę i ciepłe przyjęcie. Zjedzą pyszną, romantyczną kolację z koźlątka i znowu będą razem. To był hojny gest ze strony Samsona, gdyż to on był pokrzywdzoną stroną i w związku z tym mógł oczekiwać, że to ona będzie zabiegać o pojednanie z nim. Samson jednak nie czekał, aż ona skruszeje, ale pierwszy wyciągnął rękę. I błogosławieni ci małżonkowie, którzy podobnie czynią, którzy nie czekają, aż ona się opamięta, aż ona zrozumie swój błąd, aż ona się przyzna, ale wyciągamy pierwsi rękę do pojednania. I błogosławieni bracia i siostry, którzy podobnie czynią, którzy nie czekają, aż ten brat czy tamta siostra wreszcie zrozumieją, jaki wielki błąd popełnili. Ale my jesteśmy tymi, którzy czynią pokój. My jesteśmy tymi, którzy zabiegają o pokój ze wszystkimi. W tym wypadku Samson jest dla nas dobrym wzorem. Samson wrócił w duchu przebaczenia i pojednania. Ale jakże szybko jego nadzieje zostały rozwiane, gdy usłyszał, że jego żona została ponownie wydana i to za jego weselnego drużbę. Może ojcu było szkoda, wiecie, tej całej imprezy, tych stołów, tego jedzenia. Mówi, no jak to, no, nie będziemy teraz drugiego wesela urządzać. No to dał go drużbie. Dał ją drużbie. Możecie sobie wyobrazić zdumienie Samsona? Zamiast zaczekać, zamiast porozmawiać, zobaczyć, czy jego gniew ustąpi, zamiast próbować załagodzić jego gniew, ojciec tej kobiety nieodwracalnie spalił most pojednania, wydając ponownie swoją córkę za żonę weselnemu drużbie Samsona. Co więcej, kiedy ojciec widzi, jak Samsona ogarnia szał, zaczyna szukać jakiegoś rozwiązania, a może już wcześniej o tym myślał, nie wiem, w każdym bądź razie składa mu propozycję małżeństwa z młodszą, rzekomo atrakcyjniejszą siostrą, co w uszach Samsona brzmi jak niesmaczna kpina i zniewaga. Jeśli znał Boże prawo, wiedział, że było to zakazane. W 18 rozdziale trzeciej Księgi Mojżeszowej jest zakaz brania sobie kobiety i jej żony, i jej siostry za żonę. Ale ten filistyński ojciec nie ma Bożego prawa i nie ma takiego myślenia, więc jak to się często zdarza, w rozgoryczonych urazach sięgamy po próby załagodzenia konfliktu, które jakże często przyczyniają się jedynie do jego zaognienia. Samsona ogarnęła nowa fala gniewu i chęć zemsty, która go totalnie zaślepiła i przesłoniła wszelkie rozsądne granice. Nie tylko ta rodzina, ale wszyscy Filistyni będą musieli drogo zapłacić za tą zniewagę i obrazę. Samson powiedział: tym razem będę bez winy, jeśli wyrządzę Filistynom szkodę. Co może sugerować, że gdzieś tam wcześniej czuł się nieco winny za to, co zrobił w Aszkelonie, kiedy tych 30 potłuk. Ale mówi, tym razem nie będą mieli mi nic do zarzucenia. Moja zemsta będzie sprawiedliwa, gdyż wyrządzono mi wielkie zło. Samson najprawdopodobniej uznał postępowanie swojego teścia za przejaw powszechnego usposobienia Filistynów w stosunku do Izraelitów. I dlatego postanowił pomścić krzywdę, jaka jego spotkała na całym filistyńskim rodzie. Sposób, w jaki to zrobił, był niekonwencjonalny, niezwykły, wręcz zdumiewający. Nigdzie, w żadnym z jego wyczynów, nie widzimy Samsona korzystającego z pomocy jakiegokolwiek człowieka. Czy to sługi, czy żołnierza. Samson wszystko robi w pojedynkę. Tak samo było i w tym przypadku. Tyle, że Samson zdecydował się skorzystać z pomocy dzikich zwierząt, lisów albo szakali, jako podpalaczy. W czasie zbiorów pszenicy, kiedy skoszona część już stała powiązana w snopki, filistyńskie pola, nawiedzone przez te szalejące szakale z pochodniami w ogonach, błyskawicznie się zajęły i ogień ogarnął także winnice i gaje oliwne, a więc ogromne spustoszenie. Bolesny cios, który pozbawił Filistynów w okolicach Timny środków do życia. Ceny zboża, wina i oleju poszły dramatycznie w górę. Filistyni jednak nie zamierzali jedynie opłakiwać swoich strat, ale po przeprowadzeniu dochodzenia i odkryciu sprawcy ich krzywd ruszyli z burzliwą furią do domu żony Samsona i jej ojca. Być może z takiego pogańskiego, nieokrzesanego poczucia sprawiedliwości, może z obawy przed dalszymi atakami Samsona lub aby dać upust swojej wściekłości i wyładować się na kimś, kto był pod ręką, obarczyli winą żonę Samsona i jej rodzinę. Samego Samsona nie ważyli się zaatakować. Zamiast zemsty na Samsonie, zemścili się niejako za niego, karając jego niewierną żonę i jej ojca za to, co zrobili Samsonowi i co on w odwecie zrobił im. Zatrzymajmy się na tym ich pogańskim sądzie. Pamiętacie, czym ją straszyli podczas wesela? Powiedzieli, jeśli nam nie zdradzisz jego sekretu, to spalimy cię ogniem. Najwyraźniej była to powszechna kara, którą stosowali za różnego rodzaju przestępstwa. I zobaczmy, jaki los spotkał żonę Samsona, która próbowała uniknąć wtedy podczas wesela gniewu Filistynów i ognia Filistynów i postanowiła zdradzić swojego męża. Próbowała zachować swoje życie grzesznymi metodami i przez to straciła swoje życie. Aby ratować siebie i pozyskać swoich rodaków, zdradziła swojego męża. I co na tym zyskała? To, czego się obawiała i czego starała się uniknąć przez grzech, przyszło na nią. Ona i jej ojciec spłonęli w ogniu, a jej rodacy, których usiłowała zaspokoić, sprowadzili na nią to właśnie zło. Jakże często cierpienie, od którego próbujemy uciec przez grzeszne działanie, spada na nasze głowy w wyniku naszych niegodziwych działań. Jakkolwiek dramatyczna jest cała ta eskalacja konfliktu, zauważmy, że dzięki Bożej opatrzności Samson został uwolniony z nierównego jarzma, wyswobodzony z sieci niegodziwego przymierza i na nowo zostaje posłany do realizacji swojej misji wyzwoliciela Bożego ludu. Jakże dziwne są drogi Bożej opatrzności. Spotykające nas krzywdy, niepowodzenia, tragedie, nawet te wielkie i rozdzierające serce, są czasami niezbędnym Bożym zrządzeniem w celu ratowania nas z szatańskiej niewoli naszych przyziemnych, zmysłowych, niegodziwych kompromisów, kombinacji i wreszcie naszego powrotu, aby nas zawrócić na drogę posłuszeństwa i służby. Z jednej strony naturalnie drżymy przed wszelkim złem, które nas dotyka, ale z drugiej strony z wielką wdzięcznością powinniśmy dostrzegać błogosławieństwo, które często cierpieniu i doświadczeniu towarzyszy dzięki łaskawej opatrzności naszego Boga. Czytając historię Samsona, dostrzegamy paradoks Bożego działania i suwerennego realizowania Jego, Bożego zamysłu, dobrego zamysłu, poprzez upartego i zawziętego młodzieńca. Zobaczcie na słowa Samsona zapisane w tym rozdziale. W wierszu 7 powiedział: skoro tacy jesteście, to popamiętacie, nie ustanę, póki się na was nie zemszczę. Samson wydaje się w ogóle nie różnić od Filistynów, z którymi walczy. Zresztą w 11 wierszu sam przyznaje: potraktowałem ich tak, jak oni mnie. Natomiast Filistyni twierdzą, że robią mu tak, jak on im. Wiersz 10. Widzicie tą zasadę? Stare, dobre polskie przysłowie mówi: jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. I oczywiście nie chodzi tu o Boga, chodzi tu o innych ludzi. A Bóg to rzekomo ja, który jak mnie tak potraktują, to ja ich tak samo. Jak Kuba mnie tak potraktuje, to ja z nim zrobię to samo. Ha. Zemsta do mnie należy. Zapominają, co tam dalej jest. Mówi Jahwe. Ja się zemszczę. Ja nie ustanę, póki się nie zemszczę. Zemsta jest słodka. Zemsta jest rozkoszą bogów. Biblia mówi: zemsta należy do Boga. Nie mścicie się sami. Zostawcie to gniewowi Bożemu. Jakże często, idąc za głosem naszego serca pragnącego zemsty, eskalujemy problem, niczego nie rozwiązujemy, nie prowadzimy do żadnego sensownego rozwiązania, ale tak jak w tym przypadku widzimy eskalację, cios za cios, śmierć za śmierć. Taka jest droga ludzkiego gniewu, taka jest droga ludzkiej zemsty. Dlatego Bóg ostrzega nas. Nie mścicie się sami. Nie mścicie się sami. Pozostawcie to gniewowi Bożemu. Módlcie się o waszych prześladowców. Błogosławcie im. Czyńcie im dobrze. Bo wiedzcie, że w ten sposób ściągniecie węgle rozżarzone na ich głowę. Boża sprawiedliwość ich dosięgnie. Boża ręka nie jest za krótka, żeby wymierzyć sprawiedliwość. Czy nasza ręka jest dłuższa od ręki Boga? Czy my możemy więcej niż On? W wierszu 8 czytamy, że Samson urządził wśród Filistynów okrutną rzeź. Tam w języku hebrajskim jest takie ciekawe wyrażenie. Pobił ich po biodrze i po udzie. I komentatorzy różnie to próbują oddać. O co tam chodziło? Czy tylko im połamał nogi? Czy tylko ich uczynił niezdolnym do walki? Czy był to właśnie taki idiom, który opisywał okrutną rzeź? Nie wiemy do końca, ale dokonał wśród nich spustoszenia, kolejnego spustoszenia za to, co zrobili jego żonie i jej ojcu. I potem udał się do Etam, do skał Etam, skąd mógł swobodnie obserwować poczynania swoich wrogów. I widzimy, że Filistyni nie dają za wygraną. Jak on tak, to my tak. Filistyńska armia bez oporu rozmieszcza się w Judzie, a ludzie, Judejczycy, których Samson zaczyna wyzwalać, nie są tym w najmniejszym stopniu zainteresowani, żeby coś z tą armią zrobić, żeby przeciwstawić im się, żeby nie pozwolić im deptać świętej ziemi. W rzeczywistości początek wiersza 10 opisuje ich lęk i ich pragnienie najlepszych możliwych stosunków z ich ciemiężcami. Obie strony zgadzają się, że to Samson jest awanturnikiem i jego rodacy zgadzają się przekazać swojego bohatera w ręce wroga. Tak jak Filistyni zdradziecko zamordowali żonę i teścia Samsona, tak teraz Judejczycy są gotowi zdradzić, sprzedać swojego własnego obrońcę za pokój. Najwyraźniej nie odczuwają żadnego wstydu, że ich ziemia jest zajęta przez wrogów Jahwe. Wszystko, czego chcą, to spokojne życie. Pod rządami Filistynów nie było tak źle. Mogli sobie uprawiać swoje pola, mogli jeść ze swoich zbiorów, musieli oddawać jakąś daninę, ale jakoś się żyło. Filistyni nie plądrowali ich domów, Filistyni po prostu się tam zadomowili i jak pasożyty rządzili i wysysali z nich wszystko, co było możliwe. Izraelici się z tym pogodzili. To lepsze niż przelewanie krwi, to lepsze niż walka, to lepsze niż jakiś konflikt. Przynajmniej jakoś żyjemy, przynajmniej jakoś tam wiążemy koniec z końcem. Udają się do Samsona, aby zaaranżować wydanie go w ręce wroga w zamian za pokój. Po raz pierwszy wokół Samsona gromadzi się 3000 armia. 3000 armia. Do tej pory i później Samson zawsze walczy w pojedynkę. Teraz ma wokół siebie 3000 armię, którzy zamiast ruszyć pod jego przywództwem na wroga, zamiast uznać Samsona za wybranego przez Boga wyzwoliciela, ta 3000 armia pertraktuje z wrogiem Bożego ludu, aby wydać swojego wybawcę w ich ręce. Jeśli chcemy, to możemy podnieść palec potępienia nad tchórzliwych Judejczyków, ale najpierw spójrzmy na siebie samych. Jakże wielu ludziom w Kościele zależy na pokoju za wszelką cenę. Jak to się dzieje, że współczesne kazalnice i kościelne synody są pełne tych, którzy zaprzeczają słowem i zachowaniem fundamentalnym doktrynom wiary i podstawowym zasadom moralności chrześcijańskiej? Bez żadnego protestu tych, którzy uważają się za dzieci Boże. Tych, którzy widzą, że coś jest nie tak, ale nie ważą się odezwać. Wielu współczesnych duchownych może błogosławić cudzołożne związki, homoseksualne małżeństwa, sankcjonować aborcję, eutanazję, wspierać wywrotowe elementy w polityce i społeczeństwie. W wielu organizacjach kościelnych oczekuje się całkowitej lojalności i cichego posłuszeństwa niepisanej umowie, aby nie kwestionować błędów przywódców, nie krytykować szerzonej przez nich herezji. Dziś poluje się na łowców herezji i oni są obiektem drwin. O, mówią, nie rób zamieszania, nie dziel włosa na czworo, nie burz pokoju, nie kwestionuj naszego status quo. No. Niewielu Samsonów gotowych do walki z najeźdźcami, ale za to wielu uciszaczy i klakierów. I przez lata widziałem to. I przez lata nie mogłem się z tym pogodzić. Ślepi, obojętni, klaszczą na każde głupie słowo. Zgadzają się z każdą decyzją, bo ten czy tamten powiedział i to jest niekwestionowane. Bracia i siostry, wszystko podlega ocenie i osądowi. Poza słowem Boga, które jest taki amen i które przyjmujemy bez dyskusji. Ale z wszystkim innym mamy prawo dyskutować, z wszystkim innym mamy prawo się nie zgodzić. I jeśli dostrzegamy jakiekolwiek odstępstwo od Bożego Słowa, nie bójmy się. Bracia i siostry, pokój, szczególnie w Kościele, jest wielkim skarbem, ale nie może być najwyższą wartością. Wiara, prawda, sprawiedliwość, Boży honor i Jego Królestwo wymagają ciągłej walki i zaciekłej obrony od samego początku. Pan Jezus mówi o tych, którzy będą zdradzać swoich braci. Apostoł Paweł mówi o fałszywych braciach, o fałszywych apostołach. Juda wzywa nas w swym liście, abyśmy podjęli walkę o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. Królestwo Boże nie jest krajem pokoju jeszcze tutaj na ziemi. Królestwo Boże to pokój, to radość, to miłość, to życie w Duchu Świętym, tak, wewnątrz tych, którzy są częścią tego Królestwa i w przyszłości wszystkich tych, którzy się objawią jako synowie Królestwa. Ale dzisiaj Królestwo Boże jest pełne niepokojów. Królestwo Boże jest nękane z zewnątrz i z wewnątrz. I nie możemy zawierać pokoju z tymi, którzy nie są braćmi, którzy nie służą Chrystusowi, ale własnym brzuchom, własnym interesom, własnym ideom. Cokolwiek możemy zarzucić Samsonowi, a wiele możemy mu zarzucić, to na pewno nie jego wojowniczego ducha. Nie był takim lelakiem, jak wielu Izraelitów z jego czasu, którzy bezczynnie, bezradnie patrzyli się na to, co się dzieje. I no coś możemy zrobić, no coś możemy zrobić, nic się nie da zrobić, to wszystko musi, ta łódź musi iść w dół. I tak dzisiaj wielu chrześcijan powtarza bezmyślnie, że nic się nie da zrobić, że to wszystko musi iść w dół. Nie, nie musi iść w dół, bracie, siostro. Ty nie musisz tonąć z tą łodzią. Nie możesz zatonąć. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wilki niszczyły owce. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby ludzie wypowiadali bez żadnego słowa krytyki jakieś bzdury z kościelnych kazalnic. Oczywiście nie możemy biegać teraz wszędzie i wszystkich naprawiać i wszędzie robić porządku, ale jeśli jesteś tego świadkiem, jeśli możesz coś powiedzieć, jeśli możesz coś zrobić, jeśli możesz gdzieś coś napisać, to się nie bój, odezwij się. Nawet jak się z ciebie będą śmiać, nawet jak będą cię wytykać palcem i mówić, że jesteś kolejnym wichrzycielem. Jeśli coś się nie zgadza z tym, co mówi Bóg, twoim i moim zadaniem, bracie, siostro, jest podnosić głos. Jest obnażać obłudę, fałsz, kłamstwo. Jest walczyć o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Samson zgadza się być związany i oddany Filistynom, otrzymując zapewnienie swoich rodaków, że sami go nie zabiją. On z nimi nie chce walczyć. Cóż to za ironia? Związany mocnymi powrozami jest prowadzony przez swoich rodaków jak więzień do Lehi, co oznacza szczękę. Tam Filistyni witają go okrzykami pogardliwego triumfu, które szybko cichną, gdy po raz czwarty i ostatni czytamy, że Duch Jahwe spoczął na nim. Bóg daje moc. Wypełniony nadludzką siłą, Samson zrywa powrozy, które go więżą, chwyta szczękę osła i walczy tą szczęką osła z uzbrojonymi Filistynami i walczy z tak niszczycielskim skutkiem, że zabija 1000 Filistynów. Jeden człowiek, pełen Ducha Bożego, kładzie trupem 1000 Filistynów. Niemożliwe? Bajka? U Boga wszystko jest możliwe. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Apostoł Paweł miał w swoim życiu sytuacje, w których mówi, wszyscy mnie opuścili, ale Pan był ze mną. Pan mnie nie opuścił. I apostoł Paweł wiedział, że jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? Jakie moce, czy to duchowe, czy to ziemskie, czy władza, czy politycy, czy ktokolwiek mówi? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam, pyta? A w innym miejscu wyznaje: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie, mym Panu. Samson, pełen Ducha Świętego, Ducha Boga Żywego, rozrzuca zwłoki Filistynów po całym wzgórzu. Wielkie zwycięstwo, osiągnięte przez jednego człowieka z Bogiem, przeciwko tysiącom. Jest to jedno z najbardziej spektakularnych zwycięstw w całej historii Starego Testamentu. Zauważmy jednak brak dalszych działań, co wskazuje zarówno na porażkę Samsona jako wybawiciela, jak i bezczynną akceptację Judejczyków ich beznadziejnej sytuacji. Jest to wielkie osiągnięcie Samsona, a jednak tak wiele pozostaje do zrobienia. Jedna jaskółka nie czyni wiosny, mówimy. I jedna bitwa, zwycięska bitwa, nie rozstrzyga wojny. Zbyt często w historii Kościoła Boży lud doświadczał wielkiego wyzwolenia lub robił wielki krok naprzód tylko po to, aby odkryć wroga przegrupowującego się i atakującego ponownie z zaciekłym okrucieństwem. Jakże często płytki optymizm z małego zwycięstwa prowadzi do braku zaangażowania się w żmudną, wytrwałą kampanię potrzebną do osiągnięcia trwałych zmian. Samson po tym niezwykłym zwycięstwie nadaje temu miejscu nazwę: Wzgórze Szczęki. Brzmi jak tytuł filmu sprzed lat. Tyle, że tam nie było wzgórze. Co Samson chciał w ten sposób upamiętnić? Wzgórze Szczęki. Chciał upamiętnić tą oślą szczękę, którą podniósł z ziemi? Chciał upamiętnić wielkiego Samsona walczącego oślą szczęką? A gdzie jest odniesienie do Boga, który namaścił Samsona swoim świętym duchem? To przecież nie ośla szczęka była powodem sukcesu tej wielkiej bitwy. To nie była jakaś cudowna ośla szczęka, która sama wytłukła tysiąc Filistynów. Jakiż błąd popełniamy, przypisując nasze sukcesy oślim szczękom, narzędziom, którymi Bóg się posłużył, naszemu sprytowi, inteligencji, naszym kontaktom, okolicznościom, czy nawet ślepemu losowi. Jednak Bóg ma skuteczne sposoby, by nas ocucić z naszego zamroczenia, jeśli w nie popadamy. W wierszu 18 czytamy, że Samson po tym wielkim zwycięstwie i nazwaniu tego miejsca wzgórzem szczęki nagle poczuł takie pragnienie, iż myślał, że umrze z pragnienia. Nagle zobaczył swoją własną słabość. Nagle zobaczył, że jeśli Bóg go nie uratuje, to zginie. Wtedy dopiero zdał sobie sprawę z własnej słabości i bezradności, kiedy przyszło na niego takie pragnienie. I wtedy zaczyna się modlić. Bracie i siostro, kiedykolwiek zobaczysz swoją słabość, kiedykolwiek dostrzeżesz, że jesteś w sytuacji bez wyjścia, módl się, wołaj do Boga. Podnieś swój głos i przyznaj, że bez Niego nic nie możesz uczynić, że On jest twoim ratunkiem, że On jest twoją nadzieją, że On jest twoim zbawieniem. Podnieś swój głos do Boga, który może cię zbawić, wyciągnąć z najgłębszego dołu, wyratować z każdej opresji. Samson zaczyna wołać do Boga i zobaczcie, jemu przypisuje to wielkie zwycięstwo. Nie sobie, nie oślej szczęce już dłużej. Jakże często nasze sukcesy, zwycięstwa muszą być temperowane naszymi słabościami i doświadczeniami, abyśmy nie na sobie samych polegali, ani na o innych jakichś oślich szczękach, ale na Bogu, który wzbudza z umarłych i mocą swego słowa powołuje do istnienia to, czego nie ma. Bóg otwiera skałę, otwiera miejsce w ziemi, z którego wytryska źródło. I Samson ponownie nadaje nazwę temu źródłu, które Bóg cudownie otworzył w odpowiedzi na jego modlitwę. Nazywa to źródło En Hakor. Nie źródło oślej szczęki, nie źródło wielkiego zwycięzcy, ale źródło wołającego. Źródło wołającego, źródło tego, który był w potrzebie i wołał. Źródło wołającego. Każdy z nas, mówiąc obrazowo, jest zwykłą oślą szczęką. Ale jeśli nauczymy się z wiarą wołać, tak jak Samson tutaj, czy inni mężowie wiary i modlitwy, jeśli nauczymy się z wiarą wołać do naszego wszechmogącego Boga i nasze wnętrza mogą stać się tętniącym źródłem życia. Każdy z nas dzięki łasce Bożej w Jezusie Chrystusie ma dostęp do źródła żywej wody. Wody, która zaspokaja wszelkie pragnienie i darzy życiem wiecznym. W Jezusie Chrystusie darowane nam zostały drogie, najcenniejsze obietnice. W Jezusie Chrystusie jest źródło życia. Jezus mówi: Wy wszyscy, którzy jesteście spragnieni, przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie. Czy pijesz z tego źródła? Czy znasz smak tej żywej wody? Czy możesz powiedzieć, że twoje wnętrze jest jak źródło, z którego tryska życie? Czy może narzekasz na to, jak jesteś spragniony, jak jesteś niezaspokojony, jak ciągle wszystko Cię rozczarowywuje. I próbowałeś i tego, i tamtego, i byłeś tu, i byłeś tam. I wciąż jesteś spragniony, i wciąż jesteś głodny. Kiedy chleb życia zstąpił z nieba, kiedy źródło życia zostało otwarte dla wszystkich, którzy zechcą wołać, którzy zechcą przyjść i pić. Kochany bracie, droga siostro, nie musisz iść przez to życie z wywieszonym jęzorem, ale możesz być człowiekiem, który jest usatysfakcjonowany w Bogu, który dał nam samego siebie w Jezusie Chrystusie, swoim Synu, który mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, wszyscy, którzyście spragnieni, i pijcie. Amen. Powstańmy, kochani. Kochany Ojcze nasz, wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie, który objawiłeś się nam, który nie pozostawiłeś nas na tej ziemi w obliczu wrogów, w obliczu przeciwności, w obliczu słabości nas samych i tego wszystkiego, co nas otacza, co jest skażone tą chorobą grzechu, przeklęte Twym przekleństwem z powodu ludzkiego nieposłuszeństwa, z powodu odrzucenia Ciebie i wybrania głosu wroga, przeciwnika naszych dusz, szatana, który przybrał postać anioła światłości, który objawił się jako ten, który proponował życie, który proponował mądrość, który proponował bóstwo, a ukazał się kłamcą i ojcem kłamstwa. Kochany Ojcze, modlę się o nas wszystkich, abyśmy szukali Ciebie z całego serca, abyśmy nie byli ludźmi biernymi, abyśmy nie byli ludźmi letnimi, abyśmy nie poddawali się duchowemu marazmowi i godzenia się z rzeczywistością, która jest daleka od doskonałości, ale abyśmy zdążali do tej doskonałości, abyśmy walczyli, jeśli trzeba, abyśmy byli gotowi nawet stracić nasze życie, żeby zyskać życie. Zachowaj nas, Panie, od zachowywania naszego życia na tej ziemi. Zachowaj nas od szukania poklasku, od szukania pochwały u ludzi, od szukania pokoju opartego na kompromisie. Prosimy, pomóż nam toczyć dobry bój wiary, nie zadowalać się jakimiś wstępnymi sukcesami, powodzeniami, wiedząc, że jest wielkie żniwo do zebrania, wiedząc, że pracy jest tak wiele, a robotników wciąż mało, wielu malkontentów, wielu narzekających, wielu pustych klakierów, ale nie ma pracowników. Panie, wołamy, poślij pracowników. Wzbudź w naszych sercach gorliwość o Twoje królestwo, o Twój Kościół, byśmy nie ustawali w postach i modlitwach za Twoim Kościołem. W obliczu tych wszystkich złych rzeczy, które się dzieją, nie daj nam, Panie, przyłączyć do grona narzekających. Nie daj nam przyłączyć do grona szyderców. Nie pozwól nam, by nasze serca ogarnął cynizm. Daj nam gorliwość w modlitwie. Daj nam gorliwość, Panie, w szukaniu Ciebie, Twojej mocy, Twojej mądrości. Daj nam odwagę Daj nam wytrwałość. Obyśmy mogli stanąć w gronie bohaterów wiary w ten wielki dzień, w którym zostaną otwarte księgi. Obyśmy nie byli w gronie tchórzy, których udziałem jest jezioro ogniste. Obyśmy byli znalezieni w wierze, w wiernej służbie Tobie, w poświęceniu i nieżałowaniu naszego życia na tej ziemi. Prosimy, daj nam łaskę widzieć bogactwo życia i obfitości w Jezusie Chrystusie, który jest naszą jedyną nadzieją, sprawcą i dokończycielem naszej wiary, Alfą i Omegą, początkiem i końcem, Królem Królów, Panem Panów. Oby nasze serca były w pełni Mu poddane. Oby nasze ślubowanie, że jest naszym Panem, objawiało się w naszym codziennym życiu, w każdym dobrym słowie i uczynku. Dopomóż nam, Ojcze. Dopomóż nam toczyć zwycięski bój wiary w Twojej mocy, ku Twojej chwale, przez Jezusa Chrystusa, Twego Syna, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Zachęcam bracia, siostry do modlitwy. Dzięki Ojcze za słowo Twoje, za tą zachętę, żeby podjąć bój. Nie siłą, nie jakimś mieczem, ale poświęcając czas na modlitwę, zabiegając o miłość braterską, zabiegając o ludzi, którzy giną, zabiegając o pokój tam, gdzie brakuje tego pokoju. Daj nam, Ojcze, toczyć ten bój takimi narzędziami, jakie Ty nam dajesz, żebyśmy nigdy nie sięgali po cielesne środki, sposoby. Daj nam, Ojcze, w pokorze, w zaufaniu Tobie, w oczekiwaniu na Twoje cudowne działanie, toczyć ten bój, który jest naszym udziałem. Amen. Amen. Psalm pierwszy. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, nie wkracza na drogę grzeszników i nie przebywa w towarzystwie szyderców, lecz raczej upodobał sobie bojaźń Jahwe, a nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Podobny jest do drzewa zasadzonego nad strugami wód, które przynosi owoc w swoim czasie i którego liście nie więdną. Szczęści mu się też we wszystkim, czego się podejmie. Nie tak się dzieje z bezbożnymi. Podobni są do plew, których wiatr rozwiewa. Tak więc bezbożni nie ostają się w sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Jahwe bowiem czuwa nad drogą sprawiedliwych. Droga bezbożnych natomiast prowadzi do zguby. Amen. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. a w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Ojcze, dziękujemy Ci za ten doskonały plan, który przygotowałeś od wieczności, Panie. Dziękujemy Ci za Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu mamy bezpośredni dostęp do Ciebie, Panie. Do jedynego, prawdziwego, wszechmogącego Boga, który był, który jest i który przychodzi. Amen. Ojcze, dziękujemy Ci za ten doskonały plan, że wylałeś Ducha Świętego, którego tak bardzo my wszyscy tutaj potrzebujemy. Tak, Boże. Dziękuję Ci za ten doskonały plan, że to właśnie przez Ducha, że mamy te dary, które są dla nas dostępne, Panie. Ja Ci dziękuję, Boże Ojcze, za Pawła, za to, że obdarzyłeś go darem nauczania, Panie, darem pasterzowania. Dziękuję Ci za ten przywilej i łaskę, możemy tutaj razem spotykać się we wspólnocie i razem, Panie, szukać Ciebie. Tak. Razem Ciebie, Panie, poznawać. Razem, Panie, we wspólnocie. Dlatego, Panie, bądź uwielbiony i wywyższony w każdym czasie, który razem, ale szczególnie razem, chcemy Ciebie szukać i chcemy Ciebie uwielbiać. Chcemy Ciebie wywyższyć. Dlatego dziękuję Ci za niedzielę. Dziękuję Ci, Panie, za środy. Dziękuję Ci za każde to spotkanie. Każdy czas, który możemy razem poświęcić. I proszę Cię o błogosławieństwo dla Pawła. Proszę Cię o błogosławieństwo dla starszych tutaj w tym zborze. Dla każdej osoby, która ma pragnienie, które wylewasz to pragnienie. Proszę Cię o to życie, które będzie wylewało się z nas, każdego z nas, Panie. Dzięki czemu jak najwięcej osób zostanie pozyskanych dla Ciebie. Dlatego, żeby Ciebie, Panie, uwielbiać i wywyższać. Amen. Amen. Wszechmocny Boże, jakkolwiek możemy podziwiać zwycięstwa dokonane przez ludzi, Twoich ludzi napełnionych Twym Duchem, wszystkie one odchodzą w cień w obliczu Twego zwycięstwa na krzyżu Golgoty, gdzie ofiarowałeś samego siebie za nasze grzechy, gdzie wziąłeś na siebie nasze przestępstwa, nasze winy, nasz grzech, ofiarowując ciało i krew Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby ratować nas z rąk szatana, z więzów grzechu, z niewoli, śmierci, potępienia. Wielbimy Ciebie, wielbimy za to wielkie zwycięstwo. Ty prawdziwie jesteś naszym sztandarem, zwycięzcą, który pokonał naszych wszystkich wrogów, grzech, szatana, świat, śmierć. Wielbimy Ciebie, wielbimy Ciebie, który umiłowałeś nas tak bardzo. Umiłowałeś nas aż do śmierci i to śmierci na krzyżu. Wielbimy Ciebie, który zdecydowałeś się uniżyć do tak niskiego miejsca, miejsca hańby, miejsca ludzkiej drwiny, miejsca niewymownego cierpienia ciała i duszy. Dziękujemy Ci, nasz wielki zwycięzco, nasz wielki Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego. Wielbimy Ciebie, że pozwoliłeś grzesznym ludziom przybić się do drzewa krzyża, że pozwoliłeś, by ludzki grzech został na Ciebie złożony, że pozwoliłeś, by zaliczono Cię do przestępców, aby nas usprawiedliwić, aby nas usynowić, aby dać nam dziedzictwo ze wszystkimi Twoimi odkupionymi dziećmi. Wielbimy Cię, Panie nasz. Wielbimy Cię, że otworzyłeś nasze oczy, że otworzyłeś nasze serca, że objawiłeś nam prawdziwy nasz stan, naszą nędzę, naszą biedę, naszą niezdolność, by zbawić samych siebie. Dziękujemy, że dałeś nam łaskę przyjść pod krzyż, wyznać nasze grzechy i szukać ratunku u Ciebie, który jesteś jedynym Zbawicielem. Dziękujemy Ci. Prosimy, pobłogosław ten chleb, który łamiemy, wspominając to wielkie dzieło zbawienia. Ten wielki dzień, dziwny dzień, cudny dzień, gdy nasze grzechy zostały poniesione na krzyż Golgoty, nasze przestępstwa odkupione, zmyte, zmazane, tak iż ufamy Twej obietnicy, iż naszych grzechów i nieprawości nigdy więcej nie wspomnisz. Wielbimy Cię za to, Panie, bo jakże wstydzilibyśmy się, jakże płakalibyśmy w tym wielkim dniu, kiedy staniemy wobec zastępów aniołów i wszystkich świętych. I jeśli ufamy Tobie, jeśli prawdziwie Ty żyjesz w nas, a my należymy do Ciebie, nie usłyszymy słowa nagany, nie usłyszymy słowa potępienia, nie usłyszymy słów wyrzutów, ale usłyszymy słowa radosnego przyjęcia do Twoich przybytków, do Twojego wiecznego królestwa chwały i sprawiedliwości i wiecznej szczęśliwości. Panie, dziękujemy, dziękujemy za to wielkie zbawienie. Pobłogosław ten chleb, który przypomina nam o tym, że Jezus przyszedł w ciele i cierpiał w ciele i umarł w ciele i zmartwychwstał w ciele. Pomóż nam pamiętać, niechaj obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego będzie wyraźnie wymalowany i w naszych sercach, abyśmy się Nim chlubili, abyśmy się nie wstydzili naszego Pana w Jego hańbie, w Jego cierpieniu, w Jego śmierci, która jest naszą jedyną nadzieją i naszym zbawieniem. Pobłogosław, prosimy ten chleb. Pobłogosław także ten kielich, który jest pamiątką drogocennej krwi, która lała się z drzewa krzyża. Tej krwi, która i dzisiaj woła o przebaczenie dla tych, którzy wyznają swe grzechy i odwracają się od bezbożności i szukają przebaczenia i szukają odnowy. Panie, modlę się o tych wszystkich, którzy upadli w grzech, którzy uwikłali się w sidła nieprawości, którzy ze skruszonym sercem szukają Twojego miłosierdzia. Zmiłuj się, Panie Jezu, zmiłuj się, okaż łaskę, przebacz grzechy, odpuść nieprawości, wyzwól, Panie, wyzwól z więzów. Daj pokój i radość i pieśń uwielbienia. Daj na nowo pokój do serc, daj na nowo przeżywać bliskość z Tobą i radować się Twoją akceptacją. Modlę się, kochany Panie, o tych wszystkich, których serca są obciążone. Daj łaskę, podnieś oczy i spojrzeć na krzyż, na Baranka Bożego złożonego w ofierze za nasze grzechy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pobłogosław, prosimy, ten czas naszego spożywania tej wieczerzy z Tobą, w której mamy społeczność z Tobą w duchu, gdy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, zgodnie z Twoimi słowami, które skierowałeś do swoich uczniów, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Amen. Bracia i siostry, i my dzisiaj kontynuujemy tą piękną tradycję, biblijną tradycję, nie ludzką tradycję, ale biblijną tradycję wspominania śmierci naszego Pana za nasze grzechy, wiedząc, że śmierć Go nie pokonała, ale On pokonał śmierć. Grób go nie zatrzymał, ale tak jak obiecał, po trzech dniach, wzbudzony mocą Boga, mocą Jego Ducha, powstał z martwych i żyje. I objawił się jako żyjący i wstąpił do nieba i przyjdzie. Przyjdzie wkrótce, aby sądzić wszystkich, żywych i umarłych, i ustanowi królestwo, które nie będzie miało końca. Jedząc tego chleba i pijąc tego kielicha, wyznajemy naszą wiarę w Niego, wyznajemy naszą ufność, że nasze imiona są zapisane w Jego księdze. Wyznajemy naszą wiarę, że jesteśmy uczestnikami Jego królestwa i oczekujemy gorąco Jego przyjścia, modląc się z całym Kościołem. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, bądź wola Twoja, Ojcze nasz, jak w niebie, tak i na ziemi. To jest nasze wołanie, to jest nasza modlitwa. I podchodzimy do tego stołu, jedząc tego chleba i pijąc tego kielicha, w wyznaniu naszej wiary, w dziękczynieniu, w uwielbieniu naszego Pana, który dał samego siebie za nas. Proszę, aby te wszystkie osoby, które chcą to czynić, pozostały stojąc. Jeżeli ktoś nie może lub nie chce brać udziału w tej pamiątce, proszę, aby usiadł, ale wszyscy trwajmy w modlitwie, trwajmy w dziękczynieniu, trwajmy w uwielbieniu, badajmy nasze serca, jeśli trzeba, wyznawajmy nasze grzechy, szukajmy naszego Boga, bo jest blisko, jest tu dzisiaj z nami, obecny w swoim świętym duchu. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje posilenie nas w duchu, za Twoje słowo, które do nas kierujesz, za pokój i radość i miłość, które wlewasz do naszych serc, za to, że Ty jesteś naszym słońcem, które jaśnieje nam w każdym czasie, w czasie deszczu i burzy i śniegu i w każdym innym dniu możemy rozkoszować się Twoim blaskiem, Twoim ciepłem, Twoją dobrocią, Twoją wspaniałością. Wielbimy Ciebie, nasz dobry Ojcze, za Twoją troskę o nas, Twoje dzieci. Prosimy, prowadź nas w tym nadchodzącym tygodniu. Strzeż nas na wszystkich naszych drogach. Błogosław wszelkie nasze przedsięwzięcia. Dopomóż nam wielbić Ciebie i podobać się Tobie. Gdziekolwiek jesteśmy, w cokolwiek się angażujemy, nie zapominać o Tobie, ale pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach, polegać na Tobie, modlić się do Ciebie, oczekiwać Twojej łaski i Twojego działania. Błogosław, prosimy, ten czas konferencji w Gdańsku. Błogosław ten nasz wyjazd z Przemkiem do Danii, do braci. Błogosław, kochany Panie, tych wszystkich, którzy potrzebują Ciebie, potrzebują Twojego uzdrowienia, potrzebują Twojego pocieszenia, potrzebują mądrości w decyzjach. Panie, cóż bez Ciebie moglibyśmy zrobić? Gdzież szlibyśmy w naszym życiu? Ty jesteś naszym pasterzem, Ty jesteś naszym życiem. W Twoje ręce się oddajemy i Tobie dziękujemy za to, że Twoja łaska jest świeża i nowa każdego dnia. Dziękujemy Ci za życie w Panu Jezusie Chrystusie, za nadzieję, za wszelkie błogosławieństwo niebios, za braci i siostry, za ten czas, który możemy tu razem spędzać. Czas nabożeństwa, czas agapy, czas naszych modlitw, rozmów. Błogosław i to wszystko, co jeszcze przed nami, to popołudnie. Prosimy przez imię Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. W najbliższą środę spotykamy się w Gdańsku. Ci, którzy mogą i będą w stanie dotrzeć na Dąbrowskiego 11, ale nie tylko w środę, poniedziałek, wtorek, Serdecznie wszystkich zapraszam na godzinę 18:00, poniedziałek, wtorek, środa, na Dąbrowskiego 11 do pierwszego zboru baptystów w Gdańsku. W czwartek natomiast wybieram się z bratem Przemkiem z Ciechanowa do braci i sióstr w takiej małej społeczności domowej w Kopenhadze. Jedziemy tam busem zabrać jakieś rzeczy, które oni też przygotowali dla takiego sklepu charytatywnego, który bracia w Ciechanowie prowadzą. Także jedziemy tam załadować te rzeczy i przywieźć je, ale przede wszystkim jedziemy spotkać się z naszymi braćmi, porozmawiać z nimi, pomodlić się. Też się zmagają z różnymi tam tarciami, problemami i też was proszę o modlitwę, aby Bóg nam dopomógł usłużyć im, pomóc im, wesprzeć ich, zachęcić ich, być dla nich błogosławieństwem i wziąć od nich, ufam, błogosławieństwo. Także też polecamy się waszej modlitwie w czasie tej naszej krótkiej wyprawy. Jakieś jeszcze informacje, ogłoszenia? Adaś ma coś ma. Dla tych, którzy nie wiedzą, Ania jest w szpitalu po operacji, miała poważną operację i no, wygląda, że uniknęła śmierci, krótko mówiąc, no bo bardzo źle było. Także módlmy się o nią, żeby jak najszybciej wróciła do zdrowia. Oczywiście można ją odwiedzić też, leży w Wejherowie. I pozdrawiam od Michała, który dzwoni do mnie tak średnio 3 razy w tygodniu z więzienia. On będzie wychodził w lutym i zawsze prosi, żeby pozdrowić zbór. Czasami to robię, a teraz to tak no, wyraźnie i żeby to było wyraźnie usłyszane. On tak bardzo serdecznie pozdrawia braci i siostry. Zaraz idziemy jeść, rozstawiamy stoły i będziemy jedli. Może jeszcze jakieś pozdrowienia czy ogłoszenia? O, to też pamiętajmy o Robercie w modlitwie i dziękujemy za pozdrowienia. Jeśli nas słucha, pozdrawiamy serdecznie, Robert. Siostra Asia Maciejewska, ona też prosi o modlitwę, ma problemy z zakrzepicą, także też módlmy się za nią i prośmy Boga, aby w swojej łasce ją uleczył. Paweł Gliński też pozdrawia. Dziękujemy i pozdrawiamy Pawła. Jeszcze tutaj Danusia. Dziękujemy. Jak się dadzą, to ich przytulę. To co, rozstawiajmy stoły i kontynuujmy naszą radosną społeczność przy stole, przy stołach. Wszystkie stoły rozstawmy, żeby wszyscy się zmieścili.